that I can hear is the word you said to me, like a shot from the sky that just cuts me to the bone. Dwie kreski na dzień dobry dziś w budziku. A jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia, dziś Leszyns. I mam nadzieję, że Państwu się spodoba utwór zatytułowany So Now What. Muzyka do obrazu Gdybym tylko tu był. Taka to ścieżka dźwiękowa zespołu The Shins. Dziś wielokrotnie do usłyszenia jako nasza piosenka dnia. Ponownie po 7:00 w porannej audycji zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 4:07. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam.

gości troszeczkę inaczej. To oczywiście Skubas i jego nowe nagranie w trójce. Kwadrans po godzinie czwartej i już, trzy szybkie za nami. Bardzo pięknie panowie dziś wspaniale się spisali. Jako pierwszy SMS-owo dziś pan Kamil zgłasza się z deszczowego miasta Poznań, prosto z trasy. Gazety same się nie rozwiozą. Pozdrawiamy wszystkich gazeciarzy. Pan Kamil dziś jako pierwszy SMS-owo. Telefonicznie krótko i na temat pan Krzysztof w drodze do pracy do Katowic. Również życzymy przyjemnego dnia. A mailowo dziś chyba Huomenta z Finlandii, z okolic Helsinek, pan Michał zgłasza się i pozdrawia. No i już trzy szybkie za nami. Powiedział pan, daję wam spokój. Podajcie sobie ręce i żyjcie w zgodzie, żyjcie w zgodzie z ptakami, niech płoną serce i oczy wasze nie, nigdy nie znają łez, o, nie znają łez. A ciało swe pogodził z ptakiem i wiecznym cierpieniem i była miłość i była zgoda. Każdy był wolny, wolny był każdy ptak. Na śniadanie. A właśnie a propos śniadania, nie wiem, czy ktoś z państwa zauważył, a przynajmniej podczas mojego śniadania przed godziną trzecią, niezwykły widok na niebie, ta właściwie żółto-pomarańczowa morela, tak wyraźnie świecąca, czy odbijająca raczej światło. Niezwykły widok dzisiejszego piątkowego księżyca. No ale to już za nami, przed nami nowy dzień. Piątek, 11 lipca. Słońce obudzi się już za niecałe 10 minut. Zajdzie przed godziną 21, a dzień potrwa prawie 16,5 godziny. Oczywiście dzień krótszy od najdłuższego w roku, już o ponad 20 minut. Dziś imieniny Kariny, Olgi, Pelagi i Benedykta. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No jakby nie było, wakacje, lato w pełni, a do tego weekend. Już prawie weekend. Przed nami piątek, dziś 11 lipca. Pora głową czysta, sługa nieba. Sparta tylko obierz hołki wzgórz. Ostry słońcu dzień jak krzyk dojrzewa. Pustą drogą pełznie żółty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko pod nogami 25 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze sięgamy pamięcią po wybrane wydarzenia z historii. 236 lat temu w Teatrze Radziwiłłowskim w Warszawie odbyła się premiera Nędzy Uszczęśliwionej, pierwszej opery polskiej. 193 lata temu zmarł ksiądz Jowin Fryderyk Bystrzycki, jezuita, astronom i matematyk. 94 lata temu odbył się plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu, a zgodnie z traktatem wersalskim miał określić przynależność tych ziem do Polski. No i zdecydowana większość opowiedziała się za przynależnością terenów plebiscytowych do Niemiec. Równo 10 lat temu zmarł Lawrence Rockefeller, amerykański finansjer, mecenas sztuki, także filantrop. Przekazywał wielkie sumy na cele medyczne, w tym na walkę z rakiem, także na ochronę środowiska. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium, no i będzie okazja do tego, by zrobić głośniej już za niecałą godzinę. A za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Do tego czasu Ania Rusowicz. Synoptyk już stuka do naszych drzwi. 4:30. No i co tam, panie, w pogodzie? Słonecznie tylko na Pomorzu i Wybrzeżu, a w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo i burzowo. Wiatr północno-wschodni umiarkowany, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, a na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 23. Najwyższa temperatura w dzień w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim do 26 stopni, a zatem ciepło, ale burzowo. Yeah. potrafią głośniki, studio czy instrumenty roznieść w pył. No a gdy człowiek wydziera się przy tego typu nagraniach, to później słychać efekt. No, no właśnie. Kasabian z nowej płyty, kolejny utwór promujący wydawnictwo 4813 po Easy. Właśnie takie, mam nadzieję, że państwu również przypadło do gustu. Po 4813 jeszcze z pewnością będziemy sięgać, a w budziku sięgamy po nasz alfabet, ale wcześniej zachęta do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Kto by miał ochotę, to oczywiście polecamy i zapraszamy. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A sponsorem dzisiejszej audycji jest literka K, jak Kasabian. Przed chwilką za moment Kajzerki Szefa, ale wcześniej Kobra Nocka. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Klejacie się, choć kryjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. Budzik. Kajzerki szefa, to na dzień dobry dziś w budziku. Jedziemy, jedziemy z chlebkiem. To pan Mariusz Zulkusza jak zwykle z tym, co świeże, chrupiące i pachnące na pace. Pada, pada w Olkuszu i w okolicach. A jeśli chodzi o ten widok księżyca, no po prostu fenomenalny. Szkoda, że nie do zauważenia w Olkuszu, ale pan Mariusz śledzi te wszystkie kosmiczne sprawy nad naszymi głowami, na naszym nieboskłonie i również potwierdza, że to mogło się zdarzyć. Pan Wojtek z Bielska-Białej o tym, że leje, ale 16 stopni na termometrze i jeszcze pan Łukasz z Gliwic nie pada, co prawda, i 17 stopni znów ruszamy w bój, boksujemy się z poranną rzeczywistością. Pan Artur z Torunia o tym, że znów upał, za oknem pełnoletnia temperatura. No, na dzień dobry, coś na rozruch, jak zwykle. Napar z pokrzywy z imbirem, kawa, a po kawie kefirek. O, tak. Byle nie zimny. stoczniowcy i dość przyzwoite uderzenie. 12 minut pozostało do godziny 5. Mówiłem o przepięknym widoku księżyca gdzieś koło godziny 3. Jeszcze przed wschodem słońca, także przy śniadaniu pan Zdzichu z miastka potwierdza właśnie to, ale o tej właśnie porze, 12 minut przed godziną 5, sięgamy także po korespondencję nie z kraju raju, a z innych miejsc, z zagranicy, tam gdzie państwo słuchają Trójki. Pan Michał z Finlandii o tym, że 9 stopni powyżej zera, no i właściwie dopiero teraz dzień się rozkręca. Z antypodów, również z Wellington, z Nowej Zelandii, pan Marcin potwierdza, że kolejny piękny dzień przed nami i za nami. No już popołudnie i 14 stopni, słońce świeciło parę godzin, teraz pochmurno. No i wiadomo, przecież zima idzie. To od pana Marcina takie oto zimowe, ale jednak serdeczne pozdrowienia. I jeszcze pan Krzysiek, który siedzi wieczorem przed 23, programuje i słucha Trójki nocą. Kiedyś, wspomina w technikum, zakuwając do klasówki, to przypominają się późne lata 70. Taka ta nostalgiczna atmosfera, zupełnie inny klimat niż słuchając tutejszego radia. Pozdrawia pan Krzysiek z Toronto. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy wszystkiego co najlepsze tym, którzy gdzieś daleko od kraju raju słuchają Trójki. Zachęcamy do porannej korespondencji. A na budziku u nas za 11.05. Wielkie podzielenie, kochaj. A właśnie i tego życzymy miłości. Miłości przede wszystkim nie tylko solenizantom i jubilatom. Pan Tomasz ze Skarżyska Krajową Siódemką, pędząc do Krakowa, informuje, że piękne, słoneczne niebo, ale miejscami pojawiają się mgły, 15 stopni na tej trasie. Ruch umiarkowany. Pan Czesław melduje się i pozdrawia z Oświęcimia. Także pan Paweł z Łosic jest z nami, podpisuje budzikową listę obecności. I pan Piotr. No, witamy w zacnym gronie budzikowców. Czego to my jeszcze nie mieliśmy za 7:05? Oczywiście góralskiej nuty. Czyje łopiec nie młody, czy oni mam urody, siwe łocka, czurne brwi, pójdę dziewce, powiem, blijają tobie rada mąd, co wiem, by to skoczy dom, czy barana, czy kłodze, czy się sama połodzę, kalina, malina, rozsiła korole. Na góralską nutę i depres. Oczywiście mocniejsze uderzenie także po godzinie 5:00. Po 5:00 kalendarium, również to muzyczne. Najświeższa prognoza pogody, będzie szelest prasy i budzikowy wakacyjny cykl Wakacje z duetami. Za 3,5 minuty 5:00. Resztę dni. To taka gra, czy skąd siły czerpać, kto powie jak wszystkie gorsze dni wpisać do CV i jak nie stawać pod wiatr, gdy tracisz tak, gdy sensu brak, gdy jest ci źle, gdy wszystko wyszło na nie, jak łapać tryb, nie wypaść z gry, wyrównać krąg, jak w tłoku nie skręcać bok. To promocja. Na horyzoncie Darłowo, a w nim Festiwal Media i Sztuka. Nie zabraknie tam Trójki. Już dziś przed 8 specjalne spotkanie z książką. O 12 także specjalna muzyczna poczta UKF. Żeby zamówić piosenkę, trzeba być na miejscu. O 19 zapraszam na listę przebojów Trójki, a w sobotę od 9 na nadmorskie wydanie Markomanii po polsku. A w południe otworzymy Radiowy Dom Kultury na plaży. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na plaży w Darłówku Wschodnim. Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś, Tomasz Żąda. Autopromocja. Tyle atrakcji w weekend, nie do wiary. To Trójka, dzień dobry Państwu, piątek, 11 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie.